أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نبني وقت وينين li ñi bañ moy tafsir bi du ñun rek ñokay deglu partout ci aduna bi dañ koy deglu comme dañ koy duggal ci internet bi té dafa am ñuy top darsi numéro par numéro damay bañ ñu nekk fi ba paré tafsir ñu enregistrer ko xeyna ñun dañan deg ay ñoo ñeneen ñi du deg té ñeneen ñi ñoo ñu upp kon nak comme ñew na ñu baña neenal waxtu wi ñi def ko ben dars inshallah ci fatalante suñu biir ba samedi inshallah ñu wéel tafsir bi kon tombe bi ñu bëgg fatali suñu bop fatali ko mbokk yi moy ben melokan ci melokanu yalla yi tabaaraku wa ta'ala bo xamne dinañu jëriñ suñu ci defé ay njangat té moy yalla dafa né mom moy aji muñ kat bu mag bi mom yalla as-sabir comme yalla moy muñ kat bu mag bi ñun ñuy ay jaamam mu bindi ñu indi ñu ci kaw suuf sakku ñu ci ñun ñu jël melokan bobu nga xamne mom yalla dafa bok ci melom yi mom yalla tabaaraku wa ta'ala te moy as-sabur ñu xol yalla lan la def lan la muñ ba tuddu as-sabur mom yalla tabaaraku wa ta'ala ibnu abbas neena radiyallahu anhu wa ardaahu mun qala allah azza wa jall kazzabani ibnu adam walam yakun lahu zalik ibnu abbas mo ñu netali ci ben hadith bo xamne hadithul qudsi la mune yalla tabaarak wa ta'ala dafa wax ak yaronte bi alayhi salatu wassalam lan moy hadithul qursi fam hadith am hadithul qursi am qur'an qur'an moy waxu yalla bu mu wax jox ko jibril muy nil ko yonent hadithul qursi moy wax bi mu wax direct ak yaronte bi jox ko jibril hadith nabawi moy hadith bo xamne yaronte bi moko wax ñetti martaba yi la القران حديث الكرسي حديث النبوي القران واخو يالا لا بومو جوخ جبريل جبريل انديل كو يوننت حديث الكرسي واخ جو يالا واخ ديريكت اك يوننت بي لا جبريل بوكو حديث النبوي نك موي حديث بو يوننت بي صلى الله عليه وسلم واخال بوفام نيت ني ديك بي نك نيي واخ حديث الكرسي لا بو خامن يالا موكو واخ ديريكت اك يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام ابن عباس مو ني جوتالي حديث بي mune borom bi tabaarak wa ta'ala dafa wax ne kazzabani ibnu adam dooma adama ne daf ma fenlo man yalla te walam yakun lahu zalik te la wallahi lolu yellul sama digante ak mom nit dima fenlo man yalla ma def ba pare wala ma wax ba pare dooma adama taxaw fele dima fenlo man yalla diko weddi lol day yallul walam yakun lahu zalik mune bi gëna reuy nak sama digënté ak dooma adama waxuma sax li ma wéddi waya washatamani musagama mom doomu adama te walam yakun lahu zalik te lolou yallul sama digënté ak doomu adama kan may wax ak ñun yalla xol len doomu adamay liñu fay yalla weddiko te yalla neena lolou jaadu ñu ne deet ñu sagama mune fa amma takzibuhu bu fekke limma fenlo limma weddi iyaya man mi yalla فزعم اني لا اقدر ان اعيده دوم ادم مو ويد بنديكو داف كو توخانتالو مانيو دوغال كو سي ندام генيكو مو نيك نيت ما دوندال كو سي ادنا فات كو دوغال كو سي سوف مانيكو دينا لا ديكيل دوم ادم انا ما يو يالا منو لول منوكو منو لول يو يالا may weddi nga yalla kan moko bindon du yalla fi mu jaar yeb kan moko fa jaaral yalla ray ko sul ko ne ko dina la dekkil taxawal la sama kanam do ma dama ne yalla muno lolou yalla neena lolou moy limma wet mune yow yalla muno ma dello wat fa za'ama anni la aqdiru an u'idahu do mu adama gem wax ci bopam ne man yalla munumako dello ni melone kama kana comme na melone lolou moy weddi fenlo bi doomu adama fenlo yalla amma shatmuhu iyaya fekke saga bi masaga doomu adama man yalla borom asaman ak suuf man borom binde fi doomu adama saga bi masaga fa qawluhu li ولد فقوله لي ولد من من يالله دما ام دوم تمن يالله فسبحاني سل نيل نما من فسبحان يالله موي سلال بوبام دي بوني فسبحان الله يا سلال يالله تي يالله موي سلال من فسبحاني سل نيل نما فسبحاني an attakhiza sahiba wala walada sel ñeel na ma soxlawuma dom wala jabar wala nekkale soxlawuma ko kon ñaari mbire ngi ni yu len di wonne yalla moy munkat bu mag bi ci ñeek moy lan moy doomu adama taxaw ne yalla mu no ma dello ma nekkat nit ginaaw bo ma reey saga bi moy lan askalane yalla dom ne yalla dafa am dom mune hadha hadithul qudsi asnadahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila rabbih faqal qala allah azza wa jall kazzabani ibnu adam fi ikhbari mbokki mune li ngeen di gis sen kanam hadithul qursi la bo xamne yonent alihi salatu wassalam askalel nako boromam ne boromam moko wax mune boromam bi aji mag boromam bi aji sel boromam bi borom katandiku mag moone doomu adama day weddinama fen lonama waxnama du deug waxna ma meuno ko defat fi ikhbari bi annahu bi anni sa'iduhu kama bada lima waxne man euleuk suma raye doomu adama ñu duggal ko ci suuf mu nek fa nangami at ba ay yapam tasaro ya xam feunuk kawaram nepp man yalla dana ko dajale wa dari koy taxawal lolou ma wax do mo adama taxaw ne man yalla munumako man yalla mako xabar lolou ne man dana ko def ndax man mako wax fi muhkami ayati ba wax lolou ci sama tere alquranul karim man mané do mo adama mako bind indi ko ci kaw suuf dina ko ray denk ko suuf genné ko do mo adama taxaw ne man yalla munumako dekkilat da lolou waxna ko ci sama alquran mune man yalla mané kama bada'akum ta'udun, kama bada'akum ta'udun, nimalen binde won ngel ben nonu ngeen di delo selat, nimalen binde won nonu ngeen di delo wat man yalla mako wax. Wa qultu bada'na awwal khalqi nu'iduhu, nima ngel benu bind nima ko binde won mom dom adama mu dundu ci souf nangami at mu faati ñu duggal ko ci souf yalla neena non la koy indi waté mune alayna mune in kunna fa'ilin man yalla may def lolu kama bada'akum ta'udun man yalla mané nima len bindé won ngeen nek tokantalu mani ci seeni ndigalu baye ma duggal len ci seeni ruhum wayjur yu jigen ngeen nek mani wawu ma jël ko faj'alnahu fi qararin makin ma duggal ko ci place bu am sécurité ma koy changer étape par 40 jours mani lumbu dret sukh yap ayakh après doomu adama ba judd jot yalla neena lolou ma defone ba nit ki judd ci mani yu bob fek nekul dara doomu adama bobu taxaw ne man nima def munatuma ko defat lolou yemino wala yemew amrun ajib wa gharib fi hal ibn adam muy taxaway bu yeme taxaway bu doy war ci doomu adama taxaw di wedd yalla ne yalla munu ko dekilat mune man yalla subhanahu wa ta'ala summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi yalla neena nit def dara tay borom xam xam def dara créer dara def ko indi ko woné ko lolou dundu ay siècle wala dundu ay at lolou yaqku ñu ne waaji ko defaron mënuko ndax lolou d'accord ngeen ci kan moko nang wax len lu len neex ci lu doomu adama créé won auto avion même marque yu ñëkk ya lu ngeen ci mëna xalaat tabax wala ci lu mu mëna doon ci art doomu adama créé ko tek doomu adama bobu ñu ne mënu ko defaraat xal nangu na lol xal nangu yalla subhanahu wa ta'ala nak mo wax ne doomu adama taxaw ne man yalla fi ma taal jaar ak mom yeb bu de mu mako delo wat mune ci lu yeme ci mbirum doomu adama fa kazzabani kaseerun min bani ibnu adam min bani adam mune daf ma weddi li epp ci doomu adama yi dañ ma weddi man yalla tabaarak wa ta'ala ñepp ci ñoom weddi gi du yow yalla mënu ci wax waye ngëm ngëm la gëm ne bo déwé yalla dula dékkilat ñu bari ci ñun loolu lañ gëm ba doomu adama sax dañ koy wax in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar ñu upp ci ñun dañuy wax loolu ah dundu aduna dal mo am dara du xew ginnaw dé bunu dé kenn du laaj yéne sa sa nga deug ben way bo xamne dafa la yorel bor ne la buma la fayul aduna perte nga alakhira bo dof dof lo bama rawul alakhira da ngay perte parce que alakhira amul lolo tax doomu adama yu beuri tay sen dundu mun tabax parce que nit bu gemul alakhira dundam mun normal yi gem alakhira sen dundu day bax c'est parce que xam nañ ne euleuk amna fa bour bu len di dekkil taxawal len ci kanamam laaj len moy yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin yawmul hisab yawmul jazaa yawmul jam yawmul la rayba fi bis bo xamne yalla dinañu dajale yalla dinañu pang ñun ñep dajale ñu yalla dinañu dekkil yalla dinañu fay yalla dinañu régler yalla dinañu atté su nit gëmé lool du yoral kenn ak sunit gëmé lolu du togn sunit gëmé lolu dundam du ko sank waye bu ko gëmul lolu ngeen di gis ni tay tay ñaata ci sénégalais yu nekk fi mbokk yi julli wuñu tisbar julli wuñu takusan julli wuñu timis ñaata ci ngeen gis li depuis dembu ba légui la ñi ngi ci sampa di taxawal fajar ak légui ba légui ñi ngi musique est ce que yalla la ak yonent ah est ce que diiné la tiaxan la folo ci ay kilifa fa nek ngeen defal rew ni lañ koy yoré li moy weddi yalla deug ndax gëm ne tay ji su malakal mawti taxawon ci kaw podium bi yëkëti bolde daan ne yeen ñi jëlul timis yëp da ngeen di dé tay ak bari ñuy kabar jublu penk papa sank da fay waxtaan ak mom mu ne seen dëkk amon na fa benn pa bo xamne bu déggé nit déné rek suñ ko né nit déné rek day taxaw ni allahu akbar ñu ne ko jappo té da nga sol dal té jublu wu penk mu ne dama tit suñ démé ba doomu adama bala muy jaamu yalla dé nekk ci kanamam ha malakal mo taxaw ne ko da ngay dé rek mu do ko bax kañ la doomu adama di bax mbokk yi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu wara gëm ni ni mu wété bindunu ken fekkewu ni mu wété dundal nu ken dimbali wuko non lay wété raynu ken munu ci dara non lay wété dekkil nu ken du ci mun dara non lay wété dajalenu non lay wété atten ken du ci mun dërum ndax mus ngeen gis ku yalla ray bayam wala ndayam wala ben mbokam mu ñoo taxaw kenn ci ñun bu gën non fi ay agresseur agressé ko daal di koy ray wala ñu jam ko ñu tok juroomi fan wala ci bisu dejj bi ñu jek jek rek ñu ne agresseur baangi ni ci bisu dejj bi ñu ne ki la waji la mu ne wa man la kay man mi mako jam wogu ñu koy def bis bobu ci bir mbolo mi fofu fek nit ñi dañu joge ci armée rek ñoo tok waji ñoo ba ci base bi rek ne waji ngeen suli won de man mi mako jam dem man mako ray ba pare soldalam di bëgg dem ndax de nit ñi luñ koy def dañ koy ray ñun nak dañuy suñu yalla day ray kenn wara ñu def armée la ñëwaat ñep naan alhamdullilah rabbil alamin ci mundal pourtant xam nañ ko ko ray de wala xamuñu ko ah té du nekk kenn sax de mën na nekk 50 personnes ci dëkk bi ñep ñu xam na yalla leen ray ana mbokk ñooñu ana doomi ñooñu ana jabaré ñooñu ñooñu buñ dajé xam nga luñuy wax xam nga lan moy problème tay du yalla lu tanga ray ko de moy yalla jéggal ko parce que mom moko jëlat kon yalla moy suñu borom monu mom moy suñu borom bimu ñu indi ci kaw suuf ci mbokk yi kenn fekke wu kenn mënu ci dërëm buñu fi jël kenn du ko fekke kenn du ci mën tous bu ko ay nit fekke sax taxaw lélé nit dé dikkel ko ñu daw duggal ko ci auto ambulance daw song hôpitaux yi ñu ñëw ñu door oxygène masque yi monté gaz yi docteur yi sol ay gants tak blouse yi tim ko ñu samp ko appareil yi machine yi di sonné gaay dañuy jéki jéki dégg machine bi naan tét tét tét ba dernière seconde mu ne katch taxaw docteur bi lu muy def tekki masque bi simi verre yi simi gaay daal di xool gaay yi daal ne ça y est ñëpp génn saal bi bala loolu mooy yàlla rek la kon du keneen nañu xam ne yàlla moonu moom mooy suñu borom moonu pind te li mu wax dafay am nim nu bindee la nuy reyee te suñu reyee daf nuy dekkil kon jarul wéddi moom suñu borom subhanahu wa taala mu ne madama doomu aadama daf may weddi te man yàlla man maa wax doomu aadama taxaw naan wa qaalu aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id waaw doomu adama taxaw naan ngal la ñun bu nu deewe bu nu faato ba nu nekkaar suuf ñu suul ñu suñuy yax fënëx suñuy yàpp tasaaro suñuy kawar ñoppatiku ndax danañu nekkaan nit am na ñuy laaj loolu man baasana min marqadina haza kan moo nuy dekkil ci sunu tëraa yi wér dañuy wax loolu buñ deewee est ce que danañ dekki est ce que alaxira am na est ce que affaire du ay faux problème surtout nag ñu jàng filo yàlla mu ne yemul sax ci ñoom ñu ne ndax dinaa leen dekkil waaye aw aabauna al awwaluun ak seen i baay yi nga xam ne ñoo dee woon depuis ndax ñooñu yàlla dina leen dekkil mu ne wa qaalu maa hiya illa xayaatuna addunya namuutu wa naxya wa maa yuhlikuna illa addahr bal qaalu misla maa qaalu al awwaluun allahu akbar yàlla nee na am na sax ñoo xam ne dañu ne ña nga xam ne li ñu waxoon démb ñu mag ña la ñu waxoon mooy est ce que bu ñu deewee ba fënëx ndax yàlla dana ñu dekkil ñun ak sunuy baay yu njëkk ya ndax danañ ñu indiwaat ci kaw suuf yàlla mu ne ñoom ñii la seen i maam waxoon rek ñoom moom la ñu répété waat gis ngeen moo tax yonent bi ne al kufru millatun waahid al kufru millatun waahid kéefér benn yoon gese la yéeféer yu weex yi li ñu waxoon démb yooyu la yéeféer yu weex yi wax tey yéeféer yu ñuul yi li ñu waxoon démb loolu la yéeféer yu ñuul yi wax tey ñi nekkoon démb ay mushrik nga xam ne yàlla baaxiwu leen pour ñu tuub ñoo jur mushriku tey yi ñi nekkoon démb ay kafara ñooy yéeféeru tey yi bakkaar yi du tey la tàmbali ngóor jigéen kañ la woon depuis jamono lul jamono lul ban jamono la bi yàlla naan bokkaale bokkaale kañ la ah nu loolu ngeen wax nu weddi yàlla kañ la woon ah weddi yàlla moo fi jiitu iblis xanaa dégg leen bi yàlla di xas iblis lan la ko wax wa kaana min al kafirin yàlla mu ne iblis dem na bokk ci ñi ma weddi kon am nañu weddi woon yàlla avant iblis parce que aalam bi ñi fi jiitu woon mooy jinne yi iblis moo nekkoon ki leen di waar bi yàlla subhanahu wa taala xamee ci xam-xamam ne ñii dunu baax ci la yàlla jox malaaka yi ndigal lañ leen dégagé ci kaw suuf si moo tax ñu dàq jinne yi jinne yi dëkk ci xur yi ak géej gi loo tax gis nga souvent ñiy dem ci xur yi genn waal képp dañuy jommi ak ñiy dem biir géej parce que iblis ci biir géej gi la dëkk ci la teg tërunum am na sahaaba bu tudd tamimu daar gis na iblis ñoo nettali ko yonente bi alayhi salatu wasalaam ci biir géej gi jàngaleen histoire boobu mbokk yi sunu borom ne doomu aadama day weddi ma weddi goo xam ne taxaw wax ne man yàlla subhanahu wa taala munuma koo delluwaat loolu daal ay lépp ak lëppoon la lépp ak lëppoon la munuma ko indiwaat ci kaw suuf yàlla ne doomu aadama xanaa xoolul njëlbeen bi ma ko bindee walaqad xalaqna al insaan min sulaalatin min tiin summa jaalnaahu nutfa fi qaraarin makiin summa xalaqna nutfa alaqa fa xalaqna al alaqa mudga du loolu la de fa xalaqna al alaqa mudga fa xalaqna al mudga izaama fa kasafna al izaama lahman summa ansha'naahu xalqan aaxar fa tabaraka allahu ahsan al xaaliqin yàlla mu ngi wax ni mu binde doomu aadama mu ne man yàlla subhanahu wa taala maa ko bind bind goo xam ne dafa tegaloo étape par étape njëlbeen lan la woon tokantalu mani ci ndigal bayam ma dindi ko bolé ko tokantalu mani ci yayam ma denc ko ci ruhu mu yayam ci place bu am dal bu am sécurité muné ja'alnahu fi qararin makin summa khalaqna an-nutfa alaqa après lumbu bobu man yalla subhanahu wa ta'ala ma def ko mudugha muné ko suxu yap bobu man yalla ma jël ay yakh fa kasafna yakh def ko ci yakh yoyu man yalla ma jël yap dal dikoy sang ci yakh yi bi yalla di bind lire ci biiru yaayam kan mo deg lire bu joy bi yalla di changer étape yoyu ay étape lire bi nek ci biiru yaayam yenn saay lire juddou ñu pécé ko xam nga lire bu juddou dañ koy pécé yenn saay mu nek ñaata kilo 5 kilos 6 7 mën na ko nek est ce que nit mën na nek ñaari kilo ciép nit mën na nek ñaari kilo ciép nit mën na nek ñaari kilo dugub ñaari kilo mbokk mën na ko le nga yor 5 kilos 6 kilos 7 kilos di doxantou ak mom té mën na lek ñaari kilo ciép xeyul sa biir mais xolal yalla hakim mu jox la dom yo xamne mu ngi sa bi man na 5 kg ngay dox ak mom bo teude mu teud te muy fo ci bi ah bo toge mu tok ba pare di namp hein di namp di namp bo leke mu lek bo nané mu nan 3 mois yu ñëk mu kabar bo amé 6 mois mu ruko bo amé 9 mois mu sujud pour genn julli lo tax lire buy juddu su loxo ñëkke geenu dañuy dello dañ nan état bi xalé bi ñoo baxul fekke ci maternité yu ndaw yi la dañ lay évacuer yobu ci mag yi parce que worul bu tank bi ñëkke geenu dañ koy ngay gis médecin yi duggal seen loxo tourner ko ndax bobu baxul tank bu ñëkke geenu baxul loxo bu ñëkke geenu baxul fan moy geenu jammam jëbi rek jëbi jëbi jëbi rek li lepp bi muy am kan mo dimbali yalla bi muy def lolou kan biñ demé ba hôpital wa kër gi ñoo ñëk jaaxlé bi ndaw si né damay matu yendo ko wala mu fanano ko ba bëd di waja set wa kër gi mënuñ ci dara luñ def dañoo uti auto wala ngeen uti kalando wala ngeen uti taxi ñu jël yobbu hôpital biñ démé hôpital ndax dañu yex rek médecin yéne lire bi dañ nan joragul jotagul ñoragul da tok né mu tok ah papa ji ko indi mu nu ci dara docteur yaangi ni mom ndaw si mi ngi ni mbokk yaangi kër ga kan mo ci mu dara kan yalla néna may tok ba mu neex mu ubbi yoon boo xamantene benn yoon dong lay ubbeeku doomu aadama jaar ci man yàlla ma yombal yoon bi summa sabila yassarahu man yàlla maa yombal yoon boobu doomu aadama bi daal di ñëw te yowuma ci rek mooy man yàlla maa joxoñ lire bi ci biir bi ne ko ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud mu daal di génn jëbi ñu daal di xëcc bopp bi jàmm daal di am allahu akbar motax sayyid qutb rahimahullah mune tay l'islam état bi mu tollu direct dafa buri ci l'islam na partout ñu ngi ray julit yi wala d'accord ngeen partout direct dafa turu tay ci julit yi mune islam moy juddu wat te juddu bu nek fokk direct ñew juddu day metti l'islam moy sampu wat comme l'islam day sampu wat fokk man dak direct comme lire buy juddu day andak direct te juddu dafa metti fokk mo andak deret mune lol tax tay deret bari te lolou bimu ko waxe kagn la ñaata at bi ñu reey sayyid ak legi mais terawul gis nga waxe bi mu ngi existe mu ngi am motax tay ñu gis l'islam dundul l'islam metti partout dans le monde dundul l'islam metti benn ci sunu kër yi, benn ci sunu mbedd yi, benn ci aduna bi, xool leen fu nekk, nekk jullit ak a metti. Wuuma nga tuddantu sa bopp jullit déedéet, nga ne damaa bëgg a roy yonent bi alayhi salaatu wa salaam, damaa bëgg a dund alquran ak sunna. Loolu laa wax, loolu mooy lu metti. Waaw, kenn du ko def tey te amoo problème. Kon doomu aadama ngi nii, yàlla ne ne fii laa jaar ak doomu aadama. Doomu aadama bi daal ne cutt daal di génn. Fekk yàlla préparel na ko ndeysaan, lu mu war a naan, lu mu war a namp. Nit ki bi mu juddoo ci yaayam ban làkk la dégg? Kuy tontu nag da nga ma yëkkati sa loxo. Liir bi bu mu juddoo tey génne nañ ko, sang nañ ko, raxas ko ba mu set, dagg jumbax bi lié woon diggante moog yaayam fi mu doon lekkee, daal di koy takk band, daal di koy faj, ah daal di ñëw ci yaay ji ne ko am nga doom bu góor wala bu jigéen, daal di koy teg ci wetam. Ah noonu la de, nit bu juddoo dañuy dagg jumbax bi, bu dee jigéen ñu bënn nopp yi sangu ko ba mu sat, laxas ko benn morso, xamaguñu moom nu mu tudd. Ñu laaj yaayam noo tudd mu wax, sa jëkkër nu mu tudd mu wax, ñu daal di jël benn morso, benn ticket bu ndaw daal di ko ciy topp, daal ciy bind turu papa jeeg yaay mooy wane ne kii moo jur, ñoo jur kii, comme amagul tur balaa liir yi jaxasoo, ñu indi tëral ko ci wetam. Liir boobu boobu instant boobu ban làkk la dégg? Ku may tontu, kuy tontu day yëkkati loxo. Liir bi instant boobu ban làkk la dégg? Arab. Yow jégul dara. Ah keneen tafadal xiif la dégg? Keneen am na ko yëkkati? Bisimilah. Làkk bi yàlla doon wax ak moom ban làkk la? Da ngeen ma xaw ma rek. Bisimilah. Mooy làkk bi yàlla wax ak moom, nga xamante ne bi bu ko yaay ñu ko béy, nga ko weer bi yàlla moo ko xamante ni li ngay lekk moo ko def mucc. Waaw ban làkk la? Ba kay làkk bi laa bëggee wax. Pël la wala laaf la la séeréer la? Doomu aadama boobu déggul benn làkk. Dara la dégg. waaye yàlla moo koy ilham comme mu ngay xel bi ñu ko joxee ween bi rek. Lu koy wax ne ko war a tëj. Kan moo ko ne da ngaa war a muucu li kat meew la muucul. Bi mu muucoo kan moo ko ne wannal saw moo ñëw? Mooy yàlla jàngaloon na ko ci biir yaa ba muy nàmp baaraam bi wala. Liir ci biir yaam day nàmp baaraam bi. Kon suñu la sexalee da ngaa war a muucu. bimu muucoo lan moo ñëw meew mu daal te xoolal ci jamono seddaay yàlla day nuggal meew mi ci weenu yaay bi mu nugg tàng jër ci jamono tàngaay yàlla da koy seddal. allahu akbar. te ween bi boo jëloon paaka léegi nga dagg ko lan mooy génn? ah soo mi fu mu jógee yàlla mu ne min bayni damin min bayni damin wa farasin labanan xaalisan saa'iran li sarabi. allahu akbar. bu jëloon paaka léegi nga jëm ci weenu jigéen nga dagg ba mu egg ci dënd bi luy génn. ah soo mi fu mu jóge. beneen bi mooy soo mi ak deret yi ñoo fa nekk ndox. lan moo tax liir bi muucu deret ñëwul? deret yi ñëwul ba léegi soo mooy ñëw wala? kan moo téye deret bi ne soo bu deret bul génn de soo demal kan la? yàlla jëlaa. mbokk yi ñun fayuñu yàlla. yàlla lim ñu defal fayuñu ko jéemuñu ko. ma bal sax jéemuñu koo xam. benn waay mu ne doomu aadama boppam rek boppam bopp bi bët bakkan gémmiñ nopp mu ne ndox yi fi yàlla def rek doomu aadama mënu ko fay yàlla ndox yi te benn bu nekk mënu cee ñàkk te bu ci ñàkk nga uti ko. ndox bi nekk ci bët am na njëriñ wala amul njëriñ? am na njëriñ. bu sax yàlla def ko ci ndax da ngeen yaakaar ne ndox mi pour jooy kese la ah. te xoolal ndox bi lu muy saf xorom ndox bi nekk ci bakkan ndax moo gubat a nuroo est ce que bi mun na cee ñàkk lan la fay def. Yéen saa ngay gis comme tey dëkk bi nu mel ak démb gars yëpp soj nga gis ku leen jënd ment la short ak gis nga mun na cee ñàkk wala yàlla def fa ndox boobu. Ndox boobu moo lay permettre sool noo yi muy tegu di dem facilement mu egg ci point yi kenn du dégg dara mu mel bunt bu am graisse ak bunt bu amul graisse bunt weñ yi bu ci am graisse ñu koy wàcce ndax di nga dégg bruit bu amul nag ñëpp ñoo yëg ne alisoo ngi wàcc ngi tëj bunt bi ñëpp a dégg këri rëng bi ah ndox bi ci gémmiñ xoolal raakol bi yàlla samp ci gémmiñ booy lekk muy roose bu amul woon da ngay lekk ba dee du mokk gémmiñ gi day dagg waaye du tooy bëñ yi day dagg ndox mi di roose mooy machine baa ngi di yëy quoi machine baa ngi yëy arrosoir baa ngi roose affaire baa ngi tooy bu mokkee rek di tax anoo dem na yoonam kan moo fay yàlla loolu. Bi nekk nopp nag est ce que nopp am na kubéer bi nekk nopp yàlla daf koo wexal ba mu xat moo tax dara du dugg ci nopp yi mën ngaa nelaw fa la neex dara du ci dugg lu ne tël rek daw parce que odeur bi lay ragal da nopp amul kubéer yàlla def fi boobu xoola bët bi nga xam ne bu lewet la am bu lewet yàlla nga xam ne dafa am xorom tuuti yàlla utal ko muy tëju gémmiñ nga xam ne moom moo ci gën a am bi lewet bi yàlla utal ko ñaari kubéer. Est ce que loolu ñun xalaat nañ ci léeg-léeg nga dégg kuy tissoole ich merde oh non aujourd'hui y'a trop de pseur là di tubaab tubaab la subhanallah la yàlla def ay jullit jàng leen tissoole ah waay waay jàng leen tissoole tissoole rek tissoole lan moo koy waral. Am na ñu dem fam gaz la ay gaz yuy laalante bu gaz yi laalante nga tissoole ko mu daal di génn moo tax nga ni alhamdulillah parce que da la doon rey gaz bi da mën sa yuri da ngay dee nga ni alhamdulillahi rabbil alamin ah parce que yàlla génneel na ko amoo benn problème xoolal au lieu nga ni alhamdulillah nga ni merde pardon ñun du ñaay tubaab ay jullit la maa bu tubaab bi indil seen civilisation bañ koy jël non déedéet ñun ay jullit lañ jullit mooy koo xam ne soo gisee lu baax da ngay jël xusul xikma walaw min alsinatil kuffaar jël leen lu baax donte ne yéeféeri yee ko wax jël leen ko mais baax na jël leen waaye lu bon bul jël alxikmatu dallatul mu'min yonente bi nee na xam-xam jullit moo ko moom min ayna wajadaha fu mu ko foofu fu mu ko mën a fekk huwa ahaqu biha yaa ci yay waaye bu dee lu baax mais bu dee lu bon bul jël xam nga ñun luy suñu problème mooy dem ci tubaab yi jël lu bon li ñu am indi ko wala ñu jël lu baax ay col gu bon gi melokaan yu bon yi loolu du diine am na lu baax nañ ko jël boole ko suñu lu baax parce que lu baax jullit moo ko moom huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ard jamian yàlla nee la maa leen defaral lépp mbokk yi kon yàlla subhanahu wa taala bind bi mu bind doomu aadama war naa rus di weddi yàlla naan ko munoo ma defaraat doomu aadama war na am gàcce googu yàlla fii la jaar ak moom ba pare yàlla wërsëgal ko mu judd ci nday ak baaxi di koy sàmm allah ñay bu amee doom dafay taxaw di mar doom ci fas bu amee doom day mar doom ci xar bu amee doom da koy mar nit bu amee doom da koy sàng da koy solal yére teg ko ci wetam jour bi jot mu dem jàpp doomu jaamur ñëw di ko rey ndax doomam bii kon yàlla bu la nee walaqad karam naa bani aadama yow teral naa la yàlla teral naa la wala teral la ñaata yoon la yàlla intervenir ñi war a rey doomu aadama yàlla di intervenir. ñaata ha bisu tawaski kan lañ waron ray ismaïl doom adama hatta yonnati bi alayhi salatu wassalam sax yalla intervenir nañ kërok bañu bëggé ray abdallah bayam né buma yalla mayé nangam dina ray sama benn doom yalla may ko lolou muy xol ban dom la wara ray mu def ay bantale ay bant affaire bi dal ci abdallah té daf ko bëgg ci xolam nak mune ah ki de wax deug yalla duma ko ray mu defat affaire bi dalat ci abdallah mu defat mu dal ci abdallah mu dem bokk borom xam xam ñu ne ko dedet legi da ngay genn ay geleem nangam ñu wax ko ko mu daal di genn geleem yoy lool motax abdallah daal di mucc lool hikma yalla la tabaaraku wa ta'ala ci suñu layen abdallah est ce yoon yoon bi dina ñew hikma yalla tabaaraku wa ta'ala kon doomu adama chaque jour yalla mo ki ko teral xolal doomu adama ni mu juddoo tay bo wacc bo joge legi das nga dem ñu lay tegal reer nan lañ la koy tegalé ban façon lañ lay tegalé reer li rekene am nga soxna waxuma célibataire dé ko am soxna dañ lay indil table indil la ndox lalal la tegal la bol bi indil la kuddu indil la yensay ben serviette indil la saw gaay tak len indil la ndox esay sax ñu ne la papa di la ray quoi ngay lek frère célibataire bu dé célibataire gay da ngay jaar ci mayga bi rek en général ci mayga ah dén say ci mayga bi rek ngay jaar wala nga yënd fondé rek sanni ci ñett bëgg suwer la ci sungu meew rek tedd da jaari naan fi wala ñu loolu mu ngi ci waaj bi wala ñu loolu mu ngi ci waaj wa jërëjëf wala ñu loolu mu ngi ci waaj bi nga def di ubbi yaay raxa kuddu bi yaay tegal sa bopp kenn ndeysaan o dund célibataire nag metti na de dana ci yàlla génne yàlla mayen ay soxna yu baax ndeysaan kon xolal lool rek bu dee rabu àll nag la ñuy jox lekk nuñ ko koy joxee o dañu ñëw rek sotti bu dee sax ginaar la nan lañ ko koy joxe ci suuf si lañ koy sànni mu ñëw di gës ba mu réer ba réer ba réer mu taxaw di far xoolal yow dañ la indil bool tegal la indil la saabu indil la servette allah yàlla moo la ko nga lekk ba pare raxasu pomp daal di jël ndox naan daal di fomp sa sikkim ne alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana min al muslimin ah kon yàlla ni mu la teralee nga bi nga nekkee ci àdduna yàlla dafa teral doomu aadama xoolal mu solloo ko ay yére mbokk yi imagine leen tey bu fekkoon doomu aadama du sol yére ndax dina neex a présenté moo tax benn borom xam-xam mu ne ñi organiser miis mu ne dañuy naax miis yi ndax nit bu solee yére lay rafet d' accord ngeen boo solul yére rek ñu ne kii lu ko jot yeewu leen fajar ngeen dajeg seen imaamu jàkk mu def yaramu neen lu ngeen di wax du jot imaam koo dajal fajar bu def yaram neen dumb ni ko yaayam juree mu génne noonu boo dajee moom lay wax def na même bu solon kilote kese wala mu sol silip kese sol ay dàllu génn noonu naan nii yor kurus lay wax lay wax da nga naan kii kañ la dof léegi nag tubaab ñëw bëgg a yéegal jigéen ci kaw pujum solul ko dara benn yére mu ne dung mu ne ko da ngaa rafet waa déedéet nit yére moo ko rafetal sa taar li ko génne mooy yére mel nga nii nga mel dara manqué wul ci yow dama nga simmeeku fii nga ñëw taxaw nga xool nit ñi ndax dañ ne da ngaa rafet dañ ne yow da nga dof xanaa yow loo dal waa koo xam nga ne ki sol yére moo rafet kon ki ñuy ne dañ lay jox dañ lay def miis nga gis ñu jël 30 xale yu jigéen yëgal leen ci benn pojum ñoom ñu def ay sili bu neen ñu ne leen da ngeen a rafet mbokk yi loolu ay naxaata la. Yàlla subhanahu wa taala moo rafetal nit ndax moo ko solal yére, kon yàlla moo ko teral. Mbokk yi, ñaareelu tomb bi ci dars bi mooy li doomu aadama wax yàlla tabaraka wa taala, mu ne sotomani ibnu aadam wa yuziini. Allahu akbar. Doomu aadama saaga na ma yemul ci saagama, waaye daf ma lor man yàlla tabaraka wa taala. Yusannidu ilayya zaati almuqaddasa, muy tilimal, yu dannis, muy tilimal sama jëmm ju sell ji man yàlla tabaraka wa taala. Nan la ko tilimalee? Ci sànni ma ay baadu naqaais, yenn yu manqué yoo xam ne ku manqué moo koy def. Doomu aadama jël yu manqué yooyu di ko jëmale yàlla. Am doom ku manqué moo koy def, ah ñun ñi am doom yëpp dañoo manqué. Am doom ku manqué moo koy def. Xoolal li ngay def pour nga am doom, ku manqué moo koy def. Kon am doom ku manqué moo koy def. Yàlla subhanahu wa taala jomb na loolu. Mu ne yemul ci utal ma doom, waaye utal ma ndend, utal ma soxna, utal ma soxna. Wala waa ji tëdd soxnaam rek, soxna si di ko coqotaan. Doo yem yow, doo yem yow. Loolu kan moo koy jëmale ci yàlla? Arsha lillah. Xoola waa ji waa ci jabaram ne ko maa lay sang tey, doo ko ci biir douze bi di ko sang. Mu toog mel ni xale bu ndaw ne ni ak si kifam. Arsha lillah. Loolu man ku manqué la. Mu pare ñu koy diw di ko mileen. diwal ko sikkim bi feñe ko. Loolu yàlla jomb na ko subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Mu ne utal ma doom, ñu ne déet, mu ne daf may utal soxna. Wa qaalu ittakhadha allahu walada, mu ne yàlla am na doom. Allahu akbar. Mu ne subhanahu, tudd naa ak sellam moom yàlla kawe na jalla jalaaluhu. Wa qaalat alyahud Uzayr ibn Allah, mu ne yahudi ne nañ Uzayr doomu yàlla la. Wa qaalat an-nasara al-masih ibn Allah, mu ne zalika qawluhum bi afwahihim yatadaahauna qawlu alladhina kafaru min qablu. Allahu akbar. Ne yahudi ne nañ Uzayr doomu yàlla la, nasaraani ne Isa doomu yàlla la. Mu ne li de wax la joo xam ne dafa génn ci seen i gémmiñ. Ñuy toppandoo waxu yéeféer yi démb, ndax yéeféer yi ñoo ne woon malaaka yi ay doomu yàlla lañ. Mu ne qaatalahumullah, yàlla leen yàlla alag, yàlla leen yàlla sori li yërmande ci wax ji ñu wax loolu. Anna yu'fakun, ñii luñ mun a waxee lii. Wa qaalu ittakhadha ar-rahmanu walada, nee nañ yàlla am na doom. Allahu akbar. Mu ne laqad ji'tum shay'an idda, indi ngeen mbir mu garaaw. Mbokk yi, kenn ci ñun suñ ko ne woon yaa ngi dégg musique boobu, mu ne waaw, ñu ne ko sa papa muy ngeen defoo, te papa amul foofu jabar. Luñ ko wax, luñ wax papam. Yaa ngi dégg riir boobu, nga ni waa maa ngi koy dëkkay, ñu ne pourquoi pourtant sa père moo fay kii tey de. Nga ni lan? Ñu ne sa papa moo fay tudd de. Ki la ko wax noo koy def? Léegi nag loolu ñu bugg ko wax yàlla. Tey bëggoo ko wax sa papa, bëggoo ko wax sa sëriñ, bëggoo ko wax sa kilifa, bëggoo ko wax sa benn mbokk, ñu bugg ko jël wax ko yàlla. Man yàlla subhanahu wa taala amul doom. Moo tax mu ne laqad ji'tum shay'an idda, wax ngeen wax ju graaw pour ngeen xam ne wax ji dafa rëy. Mu ne takaadu samawaatu yatafattar, asamaan si mu ngi xotti. Lu xotti asamaan rëy na. Takaadu samawaat yatafattar na minhu. Mu ne wa tanshaqu al-ard, suuf di xar asaman su xotte ko suuf day xar muna wata khirrul jibal montagne map lutax an da'u lirrahman walada ndax nenañ yalla amna dom muna wama yambaghi lirrahman an yattakhiza walada yalla neena man jombuna am dom jombuna borom keur gi joxe dépasse bal sax dafa dem jënd camion ciép camion camion remorque 1621 bu jënd ko ciép bam fess indi ci keur gi ñaata saaku la kenn xamuko bu keur gi fess dal ak ciép ñu togu añ ñu ne borom keur gi mu ngi xëccu xooñ mu ngi jiro xooñ xel nangu nako xel nangu nako ha lu tax ciép bi dafa doy ha ciép bi dafa doy mu fini lepp ba pare ñu ne mu ngi xëccu ci waaj bi dañ ko fekk bu yo kuddu bi di xooñ xam ngeen ne loolu xel nangu motax mu ne in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani mokuma mana don ci kefaru asman ak suuf nga nek jaamu bi yalla nga waye do doomu yalla allahu akbar yalla amul dom jaam la am ay jaam in kullu wala in kullu baul kende man fi samawati ñep duggu nañ malaaka yi ak ñafa nek fofu rek la am in kullu man fi samawati nga ni kon asman la muna wal ard illa atir rahmani ëllëg yowmal xiyam boy ñew ci yalla xam nga ban garab ngay tak jam do nek len luddul jam anta abd wabnu abd wabnu ama mo da bo de ñu deg la ci kanamu jakka ji imam ñew da nan innahu abd wabnu abd wabnu ama jam doomu jam bu goor doomu jam bu jigeen nit ñi ne amin est ce te bu doon fajar la nga ubbi buntu kër gi rek nga dajé ak ben waye mu ne la yow yaay jaam doomu yow sa baay jaam la yow sa yaay jaam la yow jaam la yow noy def waji ngay reent ha ngay reent da ngay reent ak mom tay nga taxaw ci kanamu jakk ji teud gaayep ñew ñu ne jaam nga ñep ni est ce ken weddiwul te demb biñ la ko waxe da nga simé ko da dem jël jaasi ne waji jaaratal ci li nga jaaron jaarat ci rek bu re gor nga ah waji na no man boy damay forek yow ma wax la li rek nga dem du jël jaasi legi nak waji de ñu tek ko ci kanam jakk ji imam ne ko jaam bayam jaam la yaayam jaam la ñu ci ginaaw ne amin jere jef imam yalla la yalla fay wax nga deug de Allah yalla du sunu morom de ndeysa ben dof dafa rombon jo armeli mune ñaw dag dey wadi ñaw dag dey wadi ko ndej ji de oto awlu bengoni oto nodina no bengoni ko ndej ji de ñaw wala yow dego tukul won ngay re dof bi dafa rombar mel li muna ñaw nopi ngeen de ana ñu doon yuuxu ana ñi doon sara xolle ana bilal yi doon yuuxu ñaw yeen ñepp tay nopi ngeen borom dem yoon ba fofu moy cité ci leral fofu ko fa dug nopi fofu dug nopi aji dafa ñew ba ci buntu armali muna man aasha mat waman mata fat ku dundu de ku de ñu fatte la way bu guddu la bok na ci mune mali aran nas yazhabun summa la yaudu tam ni ñi di dem fi ku fi dem rek do do del ci wa ahum taraku fanam na leen baye fofu ñu nelaw am tafaddalul baqa fa baqa wa dañu dem mu neex ñu tok ya quelque chose de gay ne nañ leen préparer suñu bop nañ leen waaj dinañ teunk ci dars bi ñaari mbir moy juhud ibnu adam doomu adam ko deugar bop la te doomu adam dafa meuna sak jëf doomu adam dafa meuna sak jëf te ku deugar bop la lolou dinañ ko teunk wa tughyanihi wa kufrihi dafa bew te doomu adama dafa weddi yalla te yalla mom moy sahibun ni'am yalla ko sotil ay xewul yi wala ngaanu di doteku ci mom guddi ak beccuk way doomu adama du ko sante mbok yi wa sd ku sangu ci sen ndox ba wer de noy de ay fay wa sonatal ha ay fay wa senel rek da ngay fay ñoo ngi di nitu jantu yalla bes ko fay nañ ñoo ngi noy ngelaw yalla est ko fay nañ ñoo ngi gis ci leeru yalla bi est ko fay nañ kan ci ñun mo fay yalla ci limuy deg bo deglu won ba guddi nga wara teud ñew feug salal bëgg teud rek ñaari malaaka yu ngand ñew taxaw dala saway nga ni wa ñu ne loy waji def nga ndamay teud ñu na facture bi nga doon deggi tay na roy gogo de fayal nga doga teud ngay xalaat noy faye ki yor bëdi ñew ne li nga yendo xol aussi so paré hon ngay xalaat koku ki yor ngelaw lu ñew ne la li nga yendo noy Allah kan ci ñun mo mëna fay facture yoy wa duñ sante kiñ ko defal sala ben way abonné won lampe abonné la ndox abonné la lepp fayo xara sa yo sa dayé mom lay wax merci baba jëjë fay sa way cho to yo am mo sa fay ah wa lu tax ñun duñ sante yalla wa ma bi ni amati rabbika ñun kan lañu sante yalla bo amé xaaliss rek taay mo alhamdullilah quoi taay taayel mo dama ne doom adama dafa meuna wet doom adama dafa meuna seuk jeuf yalla da ka sotil ay waami xewul yudul jeex doom adama tek ci tankam du sante yalla mu te keneen lu mu ko defal bu sante bo dajé won ak ben way tey rek kula may mburu kilo nga dajé ak mom suba rek sa way ngok de joy sa way dembe de ya tax ma ndik yow yalla na la fi yalla yagal ku baang ben kilo mburu do nga la jox ben kilo yalla mi nga xamne chaque jour mi ngi lay jox nak lolo taxone ganu ibrahima bi dadi tuub ganu ibrahima dadi tuub lan moko tuublo ibrahima dafa am gan togal ko wara lek muna gan gi waxal bismillah gan gi nako gemuma yalla duma ko wax ibrahima nako kom gemu yalla do lek sama lek man ko gemul yalla du lek sama lek jogal ci xaj say say gan gi dadi gert jog jalay bagage dox ay kilomètre rek yalla ne ibrahima ya doy war yow ibrahima ya ma jaxal ibrahima ne yalla la la def yalla mo ne yow ibrahima nga am gan nga togg ba pare diko iñane lek bi pour mu lek ibrahima ne di yalla deedel waji gemuna mo ne ko lu ci sey waji gemuma te bi mu nekke ba mu nekke ci biiru yaayam ba fi mu tok lekam musta manke man ko koy jox man faale wu ma lolu yow ibrahima benn bis nga war ko jox lek rek nga nek fi diko ko téré ko ibrahima dal ya ma jaxal man ki gemuma te dara musta manke yow mu no melni man rek ibrahima daw top yoon bi waji jaar ba fim ko dabi fu sori mu ne waji kay waji nako lal nga dak ma sa keur bu bari dima tourne ñewuma ibrahima jaf ci waji di ko ñaan ba waji def demi tour ñew ibrahima raxas affaire yi tek mu ne ko waaw yow legi tax nga jëlima mu ne ko yàlla ma yedd sama borom moo ma yedd mu ne sa borom lu mu wax mu ne sama borom nee na ba nga juddoo ci say wayjur ba fii nga toog sa dépasse musta manqué mu ngi koy continuer te gëmoo man tey munumaa muñ benn fan bi rek mu ne ah ndekk man yàlla noonu la ma jàppee ah ibrahima ne sama borom de loolu la wax rek waa ji daal ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna ibrahima rasulullah wa waa ji tuub kon nanu dellu yàlla njukkal nanu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla ni yàlla may xel ak jom ak iman bu ñu xamee ne yàlla mooy suñu borom moom dong lañ war a topp moom dong lañ war a sant moom dong lañ war a delloo njukkal mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu ñu amee question yalla ne